بسم الله الرحمن الرحيم. الباث باث نذر باث دير المك ام هو او باث ان يبعث دير المسدر الله كمن الله الله عظيم الشان دير المسدر kimi diriltmesidir, kimleri diriltmesidir? El mevta, meyyitün, meyyit yani mevta, cemdir. Ölüleri diriltmesidir. Nereden? Minel kuburi, kabirlerinden diriltmesidir. Ne şekilde diriltmesidir? Bi en yecme'a, cem etmesi, toplamasıyla. Neyi? Eczâ'ehüm, onların cüzlerini, parçalarını bir araya getirmesiyle. Öyle cüzler ki el asliyete, asli olan cüzlerini bir araya getirmekle. Tamam mı? Asli cüzler. Yani her insan yine asli sureti üzerine halk edilecek. Eli, bacağı, kolu, gözü, kafası aynı adam olacak yani. Tamam. Asli cüzlerinin hepsini cem etmesiyle daha neyle? Ve nereye matıp? Yecma'a. Ve yu'ide. Ve iade etmesiyle neyi? El ervaha, onların ruhlarını, ruhun ruhani, ervah, ruhları da iade etmesiyle nereye? İleyha. Evet, o asli cüzden, yani şu senin kafana, gözünü, bedenini tekrar aynı şekilde halk edip ona senin ruhunu veriyor ve sen aynı Mahmut Hoca oluyorsun. Yani farklı bir Mahmut Hoca değil yani. Efendim. Ama tabi cennete girerken falan estetik olacak efendim, insanlar en güzel şekil alacaklar, böyle güzelleşecekler falan, o ayrı. Ama dirildiğimiz zaman aynı kendi bedenimiz üzerine dirileceğiz, bedenimiz üzerine ceza vereceğiz tabi. Ondan sonra bütün eksiklikler gidiyor efendim, belki dünyevi böyle çirkinlik kabul edilen şeyler, onlar hep tıraşlanacak. Cürdü murt olacağız efendim, sakalsız, bıyıksız. Yapma ya. Tamam. Cürdün mürdün cennet ehli, sakalsız, bıyıksız. Emrat nurda. Emredü, emredani mürdün. Ecredü. Ben mürdün. Ecredü, ecredani cürdün. Vel kaderu, gelelim kader meselesine ki Allah, masdarun masdardır bu. Kadere yaktırı, kadrenden gelir. Masdarun masdardır. Bi ma'nel makduri, makdur manasınadır. Takdir olunmuş. Evet. Ölçülenmiş, ölçülmüş, biçilmiş, kararlaştırılmış. Hüve o makdur da ne manasındadır? Makdurun da manasını söylerim. Bir manel mukadderi. O da takdir edilmiş demektir yani. Evet. İnna halakna, inna şeyin halaknahu bi kader. Ne demek? Bi kader yani mukadder. Mukadder olarak, takdir edilmiş olarak yarattık her şeyi. Peki hayruhu ve şerruhu var ibarede. Tabi hayrihi ve şerrihi okuyalım onu. Hayrihi ve şerrihi. Musannif rahimahullah'ın ibaresinde vel kaderi hayrihi ve şerrihi diye geçti. Değil mi orada? Dedik ki tevhidin temeli ve itikadın sahih olacağı şey bir mümin kişinin, mümin olmayı murad eden kişinin söylemesidir. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel ba'si ba'del mevti. Efendim, ölümden sonra dirilmeye iman ettim. Vel kaderi, kadere de iman ettim. Hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ demesi gerekiyor. Peki. Bu, hayrihi geçiyor orada. İbarede diyor. Veya biz bunu merfu da okuyabiliriz. Hayrihi okursan irab-ı mahki yapmış olursun. Yani. Hayruhu, hayruhu. Hangi hayruhu? Ellezî sebekka fî ibaretil musannif hayrihi. Hayrihi diye musannifin ibaresinde geçen hayır lafzı mecrurun mecrurdur. Tamam. Bedelun bedeldir minel kaderi. Kaderden bedeldir. Bedelel ba'di. Bedeli bas olarak. Minel külli külden. Bedeli baz minel küldür yani. Ve şerrihi, şerrihi var bir de orada. O da ma'tufun, atfedilmiştir. Aleyhi, hayrihi üzerine atfedilmiştir. Hayri, şerri hepsi Allah'tandır. Ruviye rivayet olundu. Enne Ebu Bekir radıyallahu anh ve Umar ibn el-Hattabi ve Hattab oğlu Ömer radıyallahu teala anhuma. Nazara. Buna münazara ettiler. Tartıştılar, konuştular. Fi mes'eletil kaderi. Kader meselesi hakkında bunlar münazara ettiler. Kader meselesini konuştular. Evet. Cümleyi iptidaiye yapalım. İnne Ebu Bekir'in, muhakkak Ebu Bekir kâne idi yekûlu diyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor idi ki el hasenatü minallahi teala. Hasenat, iyilikler, güzellikler Allah'tandır. Ve seyyiatü, seyyiyeler ise min enfusina, bizim kendimizden. Ve kâne Umaru radıyallahu teala anhu, Allah ondan razı olsun, Hazreti Ömer ise idi, yudif, izafe ediyor, yensibu, nispet ediyor idi, el külle hepsini, el hasenat ve seyyiat minallahi teala, yani ilallahi teala, Allah'a nispet ediyorlardı. Hazreti Ömer hepsi Allah'tandır. Hazreti Ebu Bekir hasenat Allah'tan, seyyiat bizdendir diyordu. فَذَكَرَا اِكِثِ zikrettiler ذَٰلِكَ bunu kime? لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهُ سَلَّمُ Efendimiz'e bunu anlattılar. قَالَ اَنَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ Peygamberimiz aleyhisselam buyurdular ki اِنَّ Kale'den sonra elif'in maddesi اِنَّ اِنَّ Bak deminde iptida yaptık mesela, cümle iptidayı. Elif'in maddesi ne oldu? اِنَّ اَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْقَدَرِ Kader hakkında konuşan kimselerin ilki, kader hakkında konuşan kişilerin ilki, min cemii halkı, bütün mahlukat içerisinde, külliyim, bütün mahlukatın içerisinden kader hakkında konuşan, ilk konuşan kişi, Cebrailu ve Mikailu, gayrimusel, Cebrail ve Mikail. Fekâne Cebrailu, Cebrail idi, yekûlu, söylüyor idi, misle mekâletike ya Umaru, ey Umar, senin söylediğin şekilde söylüyordu. Yani el hasenat ve seyyiat küllüha minallahi teâlâ diyordu. Fekâne Mikailu, Mikail ise yekûlu, söylüyor idi, misle mekâletike. Ya Ebu Bekir'in, ey Ebu Bekir, senin söylediğin gibi söylüyor idi. Yani o da diyordu ki, el hasenatü minallah ve seyyiatü minallah. Fetehâkema, ikisi muhakeme oldular. Mahkemeyi kaldırıp götürdüler. Tamam mı? Hüküm vermesi için mahkemeyi götürdüler. İsrafil'e mahkeme oldular. Fekada, hüküm verdi beynehuma, ikisinin arasında İsrafil hüküm verdi ki ennel kadera, kader küllehu, hepsi, hayrahu ve şerrahu, hayrı şerri, bütün kader minallahi teala, Allah'tandır. Thümme kâle aleyhisselam, ondan sonra Peygamberimiz buyurdu ve hâzâ kadâi beynekuma. Ve hâlâ, işte bu. Yani el kada ellezî kada bihi israfilu, israfilin hüküm verdiği kada, hüküm kadâi, benim de verdiğim hükümdür. Beynekuma, sizin ikinizin adı. Beyne Ebi Bekrin ve Umar İbnül Hattab. Thümme kâh, bunu dedikten sonra Hazreti Ebu Bekir'e hitap ile thümme kâle, ondan sonra ya Ebu Bekrin, ey Ebu Bekir, lev erade, murad edeydi, muhal farz, lev getiriyor bak, indemedi. Lev erade, muhal farz, murad edeydi, etmedi. Böyle bir şey olmadı, olmayacaktı. Murad etseydi, murad edeydi, Allahu Subhanahu ve Teala, Allahu Azimüşşan murad etseydi, en la yu'sa, isyan olunmamayı, en la yu'sa, isyan olunmamasını murad etseydi. Cenab-ı Allah istese ki Ben hiç isteyen olunmayayım. Bana hiç kimse isyan etmesin diye. Murad edeydi Cenab-Allah. Lema halaka. Lema halaka yaratmaz idi. Kimi? İblise. İblisi yaratmaz diye. Allah-u Teala iblisi yarattı mı? Yarattıysa. Demek ki Cenab-Allah Gafur, Gaffar isimlerinin de, Afu isminin de tecelli edeceği bir mahal istedi yani. Hmm. Ha, bu tabi bu bizim günah işlememizin cevaz kapısı olma. Ama neticede günah işlenecek yani, bu olacak. Eğer bunu işlenmemesini murad etse onu yaratmazdı. Evet, bu böyle bu kitaplarda geçiyor ya, kayıt kitaplarında da. Bu hadisin sıhhat derecesi nedir onu bilmiyorum. Peki, şimdi bundan sonraki gelen ibareyi nereye atfedilecek? Bunda bayağı efendim ihtilaf edilmiş. İptida mı yapılacak yoksa arkaya mı atıf yapılacak? Biz onu iptida okuyoruz. Vel hisabu, hesap. Hesaba çekilmek. Vel mizanu, mizan. Yani amellerin tartılması. Vel cennetü, cennet. Vel naru, nar. Efendim. Ondan sonra küllühü demiş değil mi? Metine bakarsanız yan tarafa, sağ taraftan metine bakarsanız ve zalike küllühü hakkun. İşte bunların tamamı haktır şeklinde. Tamam mı? Peki mahdut nüshaya baktığımız zaman, biz onun mahdutuna baktık. Orada da hakkun küllühü. Tamam mı? Vel hisab, vel mizan, vel cennet, vel naru hakkun. Bunlar haktır. Küllühü. Bunların tamamı haktır. Fark etmez. Küllühü hakkun. Hakkun küllühü. Tamam. Bunlar da haktır. Telkin yaparken söylüyoruz ya. Vel hisabu hakkun. Vel mizan hakkun. Vel cennete hakkun. Vel nar hakkun. Efendim. Ve likallahu teala filat hakkun falan. El mizan. Mizan nedir? İbaratun amma yurafu bihi makadirul a'mali. El mizanu mizan, vezeneden mizan, ismi alet. İbaratun ibarettir. Neyden ibarettir? Amma ol şeyden ki, ani şey illezi yu'arafu bihi, onunla bilinir. Mekadirul e'mali, amellerin miktarları. Demek ki amellere Cenab-ı Allah bir cüsse verecek. O cüsseyle o ameller ne yapılacak? Tabii yoksa amel dediğin şey soyuttur amelin. Değil mi? Yaptığın amelin yani tartılması, amel dediğin şey ne? Gözle görülmez, elle tutulmaz bir şey. Bu nasıl tartılacak? Değil mi? Efendim, amellerin miktarlarının ölçüsünün kendisiyle bilindiği, efendim, tartıldığı tartı. Vel aklu, akıl ise kasırın. Akıl eksiktir. Yetersiz. Evet, eksiktir, yetersizdir. An idraki keyfiyeti. Bu mizanın ne şekilde olduğunu anlamaktan efendim yetersizdir. Çünkü bilmiyoruz. Amel dediğimiz gibi buna cüssesi olan bir şey olması lazım ki tartılsın. Demek Cenab-ı Allah o amellere bir cüsse verecek. Onlar öyle tartılacak. Artık dünyadaki diyor ağır geldiğinde mi alta basar. Ahiretteki mizan yukarıya basacak diyor. Çıkacak. Artık nasıl olacak, nasıl olmayacak oraya gittin mi hepsi görülecek. Vallahu Teala vahidun, Cenab-ı Allah birdir. La değil ama birliği. Min tarikil adet. Sayı tarikinden değildir. Şimdi bir dediğin zaman Cenab-ı Allah bir. Bir dedin mi iki değil, üç değil, birdir. Akla bu geliyor. Bak imam ama öyle akla gelen şeyi defediyor ki. Vallahu Teala vahidun deyip bıraksa şimdi Allah birdir. Şimdi iki değildir, birdir. İki değil, birdir. Zihne o geliyor. Ama hemen o zihne geleni hemen def ediyor. La min tarikil adet. Sayı tarikiyle değil yani. Sayı yolundan değil. Velakin min tariki ennehu la şeriki. Onun ortağı yoktu. Ortağının olmaması itibariyle bir. Ortağı olmayan birdir. Zatında ve sıfatlarında ve efalinde tektir. Onun gibi bir zat yoktur. Onun gibi sıfatı bulunan yoktur. Onun gibi efali bulunan yoktur. Bir tek o zat, kadim zat ona mahsustur. Kadim sıfatlar ona mahsustur. Efal, onun efali gibi efal hiçbir kimsede yoktur. Kad yukalu bazen söylenir, vahidun, vahidun denir ve yuradu bi, onunla murad edilir. Nısful itneyn, ikinin yarısı. Ve ve o nedir? Ma olduğu şey ki yuftahu bi, onunla fethediliyor, açılıyor, başlanıyor. El adet, sayı bir de başlıyorsun. İki, üç, bu değil. Ve hâzâ bu ma'nel vahid, vahidin manasıdır. Min tarîkil adet, sayı yoluyla. Yani sayı itibariyle bir demek, sayının, sayı saymaya başlamanın kendisiyle başladığı rakam demek. Değil mi? Yani ikinin yarısı bir. İki değil, üç değil, bir. Ama vakat yukarı bazen söylenir, vahidun vahidun denir. Ve yuradu bihi, ve onunla murad edilir. En la şerike lehu. Onun şeriki yok. Orta yok. La'nın mebni ismi. En la şerike. En, yani muhafife. En la şerike lehu mevcudun. Onun şeriki mevcut değildir. Ve la nazira lehu. Ve la misle lehu, koyun oraya. Ve la misle lehu. Onun misli yok, naziri yok, şeriki yok. Bu muradın. Bi hasebi zatihi, zati itibariyle. Tamam mı? Bi hasebi, efendim, zatihi, zati itibariyle. Ve sıfatihi, sıfatı itibariyle. Ef'alihi, ef'ali itibariyle. Onu koymamış. O da anlaşılıyor yani. Evet da, efendim, bi hasebi zatihi, zati itibariyle. Oraya biz bir hemze koymuşuz. Ev sıfatihi demişiz. Tamam mı? Ev diye dedi ya ondan sonra. Ev cemi'i dalik. Yani ev cemi'i dalik. Ve hepsi itibariyle o zaman vav oluyor yani. Ev cemi'i dalik. Bir hasebi zatı. Zatı itibariyle onun naziri, efendim, şeriki, misli yok. Ev sıfatihi veya sıfatları itibariyle onun naziri, benzeri yok. Ev cemi'i dalik. Yani zat ve sıfatları. Ve ef'ali itibari. O zaman vav manasında. Tamam. Anladınız orayı. Yani birincisinde şimdi ev koyarsa o üçüncüsünde getirdiği evin anlamı o zaman uygun oluyor yani. Yoksa zaten bir hasbi zati ve sıfati dediği zaman cimri dalik demektir yani. Demek birincisine ne kastetti? Bir hasbi zatihi ev sıfatihi, zatı veya sıfatları itibariyle ortağı bulunmayan ev cemi'i zalike veya bunların tümü itibariyle efendim ortağı, naziri, misli bulunmayan demektir. Yani ne zatı, ne sıfatları, ne ef'ali itibariyle benzeri, ortağı, dengi bulunmayan demektir. Fallah öylesi netice. Fallahu Teala, Allahu Teala vahidun vahittir ala ma'na la şerike lehu ve la nazire lehu ve la misle lehu fi zatihi ve sıfatihi. Allah zatında, sıfatlarında misli, dengi, benzeri, ortağı olmaması anlamı üzere birdir, yani tektir. Zatında da tektir, sıfatlarında da tektir, efalinde de tektir. Anlaşıldı? İki itibar verdi yani orada. İlk önce dedi ki zatında, zatı itibariyle tektir. Evet, zatında hiçbir ortağı. Sıfatı itibariyle veya sıfatı itibariyle tektir veya hepsi itibariyle, hem zat hem sıfat hem ef'al itibariyle tektir. Çünkü o sıfatın tecellisi vardır diyor bazı ulema. Yani sıfatların tecellisi, zatın tecellisi yok, zat tecellisi yok, sıfat tecellisi vardır. Sıfatları Cenab-ı Allah'ın tecelli etmiştir, mahlukatta da vardır yani, ilimdir, kudrettir falan. Onun için zat itibariyle sadece tektir diyenler var. Bir de hem zat hem de sıfatlar itibariyle tektir. Yani ne demek? Ya mahlukatta gözüken o sıfatlar hiçbiri hakiki manada değil ama ancak zil manasıyla. Yani zat tecellisi de tabii oluyor. Zat tecellisi, o artık tasavvufta çok ilerlemiş kişilere zat tecellisi de olabilir. Yani Cenab-ı Allah sıfat tecellisi olduğu gibi zat tecellisi de olabilir. Yani zat tecellisi bulunan zatlar artık ona fena filde makamlarını aşmış kişiler yani. O işle bizi aşıyor. Ona girmeye gerek yok. Lem yelit ve lem yule. Doğurmadı ve lem yule doğurulmadı. Hâdâ bu reddü kavlin nasara. Hristiyanların sözünü reddir. Vel yahudi, Yahudilerin sözünü de reddir. Buna ismi cemdir yani. Ha, cemdir. Nasara, nasraniyyün cemisidir. Nasraniyyün, nasrani yani nasara. Yahudiyin, Yahudi yani Yahud. Yahudilerin ve Hristiyanların sözünü reddir. Ne hususta? Fi velediyetil Mesih'i, Mesih'in velet olduğunu söyleme. ve Uzeyr'in ve Uzeyr'in velet olduğunu söyleme. Onlar diyor ki Mesihiler diyor ki ya Hristiyanlar Nasara diyor El Mesih İbnullah. Mesih Allah'ın oğludur. Uzeyr'un İbnullah. Uzeyr Allah'ın oğludur diyor Yahudiler. Bunu reklem yelit. Velem dule. Ve kavlil felasife. Felsefecilerin sözünü de reddir bu. Ne hususta? Fi tevell fi evet. Fi tevelludi fi tevelludi aklin. Aklın tevellüt etmesi. Aklın meydana gelmiş olması. Neyden? An vacibül vücudi. Vacibül vücuttan akıl meydana gelmiştir diyor. Akıl vacibül vücuttan doğmuştur yani. Anladın mı? Akıl yani nereden tevellüt etmiş? Doğmuş vacibül ya. Yok doğmamış. Allah aklı vacibül yaratmıştır. Hak etmiştir yani. Lem yeri doğurmadı ve lem yûret doğurulmadı. Ondan da bir şey doğurulmadı yani. Doğurmadı, doğurulmadı yani. Kendi de doğmadı. Ondan da bir şey doğmadı yani. Fe inne kavlehum zira bunların hepsinin sözü fi zalike bu hususta. Nedir? Batılun batıldır. Liennallâhe teâlâ çünkü Allah-u Azimüşşan. Hüve samedü. O samettir. Yani kast ediyor. Yani kast neyi? Es-seyyide el-ganiyye. Seyyiddir, ganidir. An külli şeyin, her şeyden müstağınidir, ihtiyatsızdır. Ellezî öyle bir seyyidi gani ki, yeftakiru ileyhi külli şeyin, her şey ona muhtaçtır. Sivahu kendinden başka. Kendinden başka her şey ona muhtaçtır. Onun ise hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve lem yekün lehu küfüven ahadun. Ve lem yekün değildir lehu Allah'a küfüven denk ahadun. Hiçbir kimse Allah'a denk değildir. Ve lem yekün olmadı şeyin hiçbir şey minel mevcudati mevcudattan hiçbir şey de değildir yumâthiluhu Allah'a denk olacak değildir. Tamam. Burada kalalım.